سورة الفيل مكية آياتها خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع چس بكران الله تعالى سنناو سيد يس رحم كرون چو سيطا مهربان چو حبش كس پاجها سن طرف اوس يمنس اندر اك حاكم تس اوس ابرهناو سو اوس عيسائي تمي اوس يمنس منز بمقام سنعا اخ کنیسا یعنی عیسائین ہن اخ گرجا بنومت یت بے شمار ہار گاجمس آسن یت متصل راحت تو آرامک تی دلکشی ہن سامان اسن مہیا کرمت یت تمی سیوت لوکن ہن دل تات کن راغب سبدان تو مکیس کعبس پرسن کہائی تمی سوز خیال کی یت پوٹ لوک چی خانہ کعب کی زیارت خطر گسان یت پوٹ گش لوکن ہن یم گرج خطر تی یون چنانچہ پرت طرف کرنون امیک اعلان عرب کن لوکن خصوصاً قریشن گو یہ سٹھا ناگوار تو پت آو کس تان شخص تم کو راتھ یت ات گرجس منز ناپوکی بیس رواجس منز شو کہ ات متصل آو نار زالن نار ووت ہوا کی ذریعہ ات گرجس تائیں تو یہ گرج دود سوری ات پیٹ دود ابرہا تمس گنڈو نار تمس خود سخت گس سو آو بوڑ لشکر ہیت یت لشکر سوچ ہشت اوش شامل خانہ کعبہ منہدم کرن خطر یل سو بمقام مخمس ووت تیت پیٹ سوزن عبد المطلبس یس تمہ وقت رئیس مکہ اوس پیغام کہ بس جنگ کرنے آمت بلکہ چھس بہ کعبہ کی منہدم کرنے خطر پکان ہرگاہ کان شخصہ ات اندر میں مزاحمت کری البتہ سوت کر بہ ضرور جنگ عبد المطلبن سوز جواب ات گرس تہ کان مولکا سہ کر پانے امی گرج حفاظت تو پتہ سوزن بی عبد المطلبس ملاقات کرنک پیغام زپون جی سبت امی قسم گفتگو تمس نش واپس یت نی عبد المطلبن ساری قریش تو پتہ کھت تم کوہن پیٹھ پان پن بچاؤ خطر امہ لشکر ہند شرح نش تو پت آو ابرہا فوج ہیت مکس کن یل تم وادی محسرس مز ووت یس میدان مزدلفہ نزدیک شو سمندر کی طرف آئی سبز تو زرد جانور کی کوترن ہند کھوت لکٹ تم نیس پنجن تو توتن مز مصر فلن تو چن فلن برابر کنی فل تمو ہتک تراون ات لشکرس پیٹ خدا سند قدرت ست اس یہ کنی فل یمن لگان گولین ہند پٹ یس لگان اس سی اس تتھی گلان تلاک سپدان باجے لوگ چل تم تی گئی بجو بجو بیماریو سوت ہلاک تو تباہ یہ واقعہ سپود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند تولد سپدن بروٹ پنچہ دو یعنی یہ واقعہ سپود ماہ محرم کس اخیرس اندر امہ پت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کس ابتداس اندر تولد سپد مت باجے راوی فرماوان تمی شب سپود تولد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماوان أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تائی چھنا معلوم کہ تہن پروردگارن کیا معاملہ کور ہشتی والن سیت تو زنیو چت قدرت وول چھ تہن پروردگار أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا تہن تدبیر یس کعبہ شریفس لورنس تہ منہدم کرنس متعلق اوس قرنا اللہ تعالیٰ بیکار تو غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سوجن تمن پیٹ جانور فوجو فوجو ترمیہم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلَ تمہیں جانور اس تراوان تمن ہستی والن پیٹ کنی فل یم دراصل میچ فل اس کنی فل ہی فجعلهم كعصف مأكول پس کرتم اللہ تعالیٰ ہن چاپنہ آمد گاس ہی یعنی تباہ و برباد